จังหวัดสมุทรสงครามตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำยอดฮิตแห่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อทั้งคนไทยและต่างชาติได้สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตริมน้ำส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาที่ไม่ควรพลาดได้แก่ชิมอาหารพื้นบ้านทั้งคาวหวานเดินเยี่ยมชมร้านค้าของที่ระลึกและวิถีชีวิตชาวบ้านล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำแม่กลองและหิ่งห้อยตลาดสดแม่กลองตลาดสดที่รวบรวมทุกความต้องการเอาไว้ให้ครบครันตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแม่กลองและวัดเพชรสมุทรวรวิหารสินค้ายอดนิยมที่ใครไปเยือนก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านคือปลาทูแม่กลองเจ้าของฉายาหน้างอคอหักเนื้อแน่นมันรสชาติดีรวมถึงอาหารทะเลที่ทั้งสดและแห้งผักผลไม้และขนมไทยต่างๆก็มีขายในราคาย่อมเยาตลาดหุบร่มตลาดที่ตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายแม่กลองบ้านแหลมซึ่งเป็นตลาดรถไฟสายสั้นที่วิ่งระหว่างมหาชัยถึงแม่กลองความยาวของตลาดประมาณ100เมตรทันทีที่รถไฟเคลื่อนผ่านสถานีแม่กลองร่มและสินค้าจะถูกเก็บเรียบร้อยจนเป็นที่มาของชื่อตลาดหุบร่มนั่นเองและเมื่อรถไฟผ่านไปเรียบร้อยบรรยากาศของตลาดก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งวัดบางกุ้งแหล่งท่องเที่ยวสมุทรสงครามที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาสิ่งที่โดดเด่นมากๆของวัดนี้ก็คือโบสถ์ปลกโพความมหัศจรรย์ของโบสถ์วัดจะถูกปกด้วยต้นโพต้นไทรต้นไกรและต้นกลางขนาดใหญ่จนทำให้วัดบางกุ้งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์แถมภายในโบสถ์ก็เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อนิลมณีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดำพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นขนาดใหญ่ให้เข้าไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยวัดอัมพวันเจติยารามนิวาสถานเก่าแก่ของหลวงพระยกกบัตและคุณนาคเป็นและยังเป็นสถานที่ประสูติของรัชกาลที่2ด้านหน้าจึงมีพระบรมรูปของพระองค์ประดิษฐานอยู่ด้านหลังพระรูปเป็นที่บรรจุพระบรมสารีรางคารและพระบรมอัฐิบางส่วนของพระองค์เป็นวัดเก่าแก่ได้รับการบูรณะปฏิสังขารเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ปัจจุบันจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นโทอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขกศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์มีอายุมากกว่า100ปีสร้างโดยบาทหลวงเปาโลซาลมอนมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสและได้มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่10กุมภาพันธ์พ.ศ. 2439งดงามด้วยรูปแบบสถาปัตย์แบบโกธิกของประเทศฝรั่งเศสเมื่อกวาดสายตามองไปยังผนังจะพบเรื่องราวของพระแม่มารีภาพของนักบวชชายหญิงรูปปั้นธรรมเทศอ่างล้างบาปและรูปแกะสลักบรรยากาศเกิดประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนานับได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีความงดงามอีกแห่งดอนหอยหลอดหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ปากน้ำ แม่กลองมีอาณาเขตกว้างประมาณ3กิโลเมตรยื่นลึกลงไปในทะเลเกิดเป็นตะกอนทับถมจากปากแม่น้ำผสมกับตะกอนจากทะเลจนเป็นสันดอนที่มีลักษณะเด่นที่พบได้ยากในประเทศไทยสาเหตุที่ชื่อว่าดอนหอยหลอดเพราะที่นี่เป็นแหล่งที่อยู่ของหอยนานาชนิดแต่พบว่าหอยหลอดมีจำนวนมากที่สุด